श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 19वें श्लोक से इस अध्याय में एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ, जो एतद् योनिनि भूतानि यह सूत्र वाक्य है 7वें अध्याय में, उसका व्याख्यान रूप है यह द्वितीय अवांतर प्रकरण। एतद् योनिनि भूतानि में एतद् शब्द का अर्थ है परापर प्रकृति ईश्वर की, और वे हैं योनि यानि कारण भूत शब्दित संसार के। इसलिए भूतों को यानि संसार को कहा गया एतद् योनि यानि परापर प्रकृति हेतुक। परापर प्रकृति हैं योनि यानि कारण जिन भूतों का, उन्हें एतद् योनिनि कहा जाता है। तो संसार का कारण ये परापर प्रकृति है। अब परापर प्रकृति को संसार के कारण के रूप से बताने के लिए परा प्रकृति शब्दित जीव को और अपरा प्रकृति शब्दित जो मूल प्रकृति है अव्यक्त, इन दोनों को अनादि बताया 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में बताया गया अपरा प्रकृति जो अव्यक्त है तन्निमित्तक ही ये विकार तथा गुण है। विकार एवं गुण अपरा प्रकृति अव्यक्त के परिणाम है। विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान से बताया। तो जिज्ञासा हुई प्रकृति से संभव यानी निष्पन्न विकार तथा गुण कौन है, ये जानने की इच्छा हुई। तो 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया प्रकृति संभव विकार तथा गुणों को। तो प्रकृति संभव विकार तथा गुणों को बताने के लिए 20वें श्लोक का पूर्वार्ध है कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। इसमें कार्य शब्द से कार्यकरण संघात अंतःपाती शरीर को, शरीर के आरंभक भूतों को तथा सुख दुख के निमित्त भूत शब्दादि विषयों को लिया गया कार्य शब्द से, और करण शब्द से शरीरस्थ त्रयोदश इंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, इनको करण शब्द से तथा अंतःकरणस्थ गुण शब्दित सुख दुख मोह को भी करण शब्द से ग्रहण किया गया। इसलिए ये जो विकार विशेष देह के आरंभक भूत विषय तथा शरीर, ये इनकी उत्पत्ति में, उत्पादन में इनका उत्पादक मूल प्रकृति अव्यक्त है। परंपराया स्थूल शरीर पर्यंत परिणाम अव्यक्त का ही है, अव्यक्त ही स्थूल शरीर पर्यंत परिणत हुआ है, और सुख दुख मोह रूप से तथा सुख दुख मोह के आश्रयभूत करण के रूप में, इंद्रियों के रूप में भी यह अव्यक्त ही परिणत होता है। अव्यक्त से ही महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से इंद्रियां और उनमें अंतःकरण से सुख दुख मोह रूप गुण, तो इस प्रकार ये सब के सब मूलतः अव्यक्त ही हैं। तो इस प्रकार ये अव्यक्त इन के रूप में परिणत होकर के इनका कारण बन जाता है इनके उत्पादन में। इसलिए कहा कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ है अव्यक्त। तो अव्यक्त इन के रूपों में परिणत हो रहा है इसलिए इनका परिणामी उपादान कहलाता है। तो इस प्रकार इन कार्यकरण शब्दित विकार तथा गुणों का परिणामी उपादान कारण बन करके अपरा प्रकृति शब्दित अव्यक्त संसार का कारण बन जाता है। एतद् योनिनि में एतद् शब्द से ग्राह्य अपरा प्रकृति अव्यक्त संसार का कारण कैसे है इसे यहाँ पर बताया गया। ये अव्यक्त ही इनके रूप में परिणत होकर के संसार का हेतु बना है। हाँ, अव्यक्त का ही परिणाम है। महत्तत्व से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सबका सब, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या नाम आपका अव्यक्त को। हाँ, इनको विकार कहा जाएगा परिणामात्मक और अव्यक्त को कहा जाएगा कारण। और अव्यक्त ही संसार अंतपाती प्रत्येक वस्तु बना है यदि, तो फिर पुरुष में परा प्रकृति में संसार कारणत्व कैसे है। सातवें अध्याय का सूत्र वाक्य परा प्रकृति को भी संसार का कारण बता रहा है। एतद् योनिनि भूतानि में एतद् शब्द से अपरा प्रकृति के साथ परा प्रकृति को भी लेना है। हाँ, दोनों मिलकर के कारण है कहते हो। तो पुरुष में भूत कारणत्व कैसे है, संसार कारणत्व, ये जो इच्छा जिज्ञासा होती है उसे शांत करने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया कि सुख दुखानाम, यानी सुख दुख के रूप में परिणत हुआ जो अव्यक्त, अव्यक्त का ही परंपराया परिणाम सुख दुख है। इसलिए सुख दुखों को भी अव्यक्त का ही एक रूप माना जाएगा। सोने का ही रूप जैसे अंगूठी, कुंडल, कंकन आदि है परिणामात्मक रूप, ऐसे अव्यक्त का ही एक परिणाम विशेष सुख दुख होने से ये भी अव्यक्त है। हाँ, और ये सत्वगुण अव्यक्त हैं। तो ये सुख दुख रूप जो अव्यक्त, उनका भोक्ता ये पुरुष है। भोक्ता का अर्थ है उपलब्ध, अनुभविता। तो अनुभव करता है पुरुष, चेतन है ना। अव्यक्त तो जड़ है, इसी पुरुष के लिए महदादि रूप से वो परिणत हो रहा है जो संसार अंतःपाती शब्दादि विषय जनित सुख दुख चाहता है। उसके लिए उसके निमित्तभूत, सुख दुख के निमित्तभूत शब्दादि रूपों से परिणत होकर के भोग देता है। प्रकृति ही पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। पुरुष में स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, ये सांख्यों का सिद्धांत है। लेकिन सांख्यों के सिद्धांत में और वेदांती के सिद्धांत में अंतर इतना ही है कि सांख्यों की प्रवृत्ति स्वतंत्र प्रवृत्त होती है प्रकृति, और सिद्धांती की प्रकृति चेतन के अधीन रह करके प्रवृत्त होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो पुरुष के अधीन रही प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। शरीर भी प्रकृति है, इंद्रिया भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, और इनको यदि अलग किया जाए तो प्रवृत्ति किस में होगी? व्यापार मात्र जो है प्रवृत्ति है, व्यापार तीन विभागों में विभक्त होता है, शारीर वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक। वाचिक का मतलब ऐन्द्रियक व्यापार, बाह्य इंद्रियों के व्यापार। तो कायिक यानी शारीरिक व्यापार, और मानसिक व्यापार है अंतःकरण का व्यापार। तो ये काय और वाक शब्दित इंद्रिया तथा मन, ये सब की सब प्रकृति होने से इनका ही शास्त्रीय व्यापार निःश्रेष का हेतु है, अपवर्ग का हेतु है, और अशास्त्रीय व्यापार और शास्त्रीय व्यापारों में भी सकाम शास्त्रीय व्यापार इनका संसार का हेतु है, भोग का हेतु है। इसलिए काय इंद्रिय तथा मन रूप से परिणत हुई प्रकृति की ही प्रवृत्ति जो इनका व्यापार है, ये पुरुष के भोग तथा अपवर्ग का निमित्त है। ये वेदांति को भी मानना होता है। वेदांति का पुरुष स्वतः निष्क्रिय है, निर्व्यापार है, वो प्रकृति में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, और जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति में क्रिया हो रही है उसमें प्रकृति के क्रियाओं का आरोप हो रहा है। इसलिए अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के जो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुण हैं वे ही सभी प्रकार के व्यापारों के निर्वर्तक हैं, और उन प्रकृति के शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुणों में अहम अभिमान रूप अहंकार से अविवेक भावापन्न हुआ है, विमूढ़ हुआ है अंतकरण जिसका, मोहग्रस्त हुआ अंतकरण जिसका आत्मा ने, वो मान लेता मैं करता हूँ। वस्तुतः प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं। गुणा और विवेकी गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, शरीर इंद्रिय मन रूप प्रकृति के गुण उनके अपने अपने व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, मैं इनके व्यापारों सहित इनका दृष्टा इनसे असंग साक्षी हूँ। इस प्रकार का विवेक जिसके अंदर है वह वो कर्ता अपने आप को नहीं मानता, इसलिए न सज्जते, इसलिए कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ये परिणत होती हैं अपरा प्रकृति शब्दित अव्यक्त सुख दुख, ये फल हैं, और इनका साधन जो भोगायतन के रूप में शरीर, भोगोपकरण के रूप में इंद्रिया, और भोग निमित्त के रूप में शब्दादि विषय, इनके बिना ये सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो सुख दुख रूपी जो फल है और इसका साधन है शब्दादि विषय, इंद्रियां और शरीर, इनके रूप में भी स्वयं प्रकृति ही परिणत हो रही है। सुख दुख रूप फल के रूप में भी और इनके साधन के रूप में भी परिणत होकर के परिणत हुई प्रकृति का भोक्ता, फलात्मक प्रकृति जो सुख दुख है, इसका भोक्ता यानी अनुभविता पुरुष बन रहा है। अनुभविता बनने से ही इसे कहा जाता है संसार का कारण, भोक्ता बनने से। इसमें भोक्तृत्व ही संसार है, हाँ, और उसका ये आश्रय बना है। आगे कहेंगे ये भोक्तृत्व क्यों है इसमें। तो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति में अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण तादात्म्य अभिमान करने से, यानी अहम मम अध्यास होने से, इस शरीर और शरीर संबंधियों में सुख दुख का भोक्ता बन रहा है। ये उत्तर श्लोक में बताया जाएगा। तो ये जो पुरुष है जीव, इसमें भोक्तृत्व का निमित्त आविद्यक तादात्म्य संबंध कार्यक्रम संघात के साथ है। इसके कारण यह भोक्ता है, और जब तक भोक्तृत्व इसमें रहेगा, ये भोक्तृत्व ही संसार है। तो भोक्तृत्व को आश्रय दे रहा है, यानी संसार को आश्रय दे करके संसार का हेतु बना है, संसारी बना है। तो कार्यकरण कर्तृत्व इस पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने जैसा यहाँ पर पाठ दिया है उस पाठानुसार कर दी। कहीं पाठांतर भी हैं, उस पाठांतर का भी अनुवाद करके उस पक्ष की व्याख्या भी बता रहे हैं। अर्थ तो समान है। तो भाष्य में है कार्य कारण कर्तृत्वे इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यम यत यस्य विपरिणाम तत् तस्य कार्यम यानी विकारो, और विकारी कारणम तयोः विकार विकारिणोः कार्य कारणयोः कर्तृत्वे। ऐसा कार्य कारण कर्तृत्व ये पाठ रहेगा तो उस पक्ष में विग्रह होगा। कार्य शब्द, कार्य कारण किसको कहा जाएगा, तो कहते हैं जो जिसका परिणाम है उसे उसका विकार कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। कार्य शब्द का अर्थ है विकार, और जिसका विकार है वह विकारी यानी परिणामी, विकार है परिणाम। तो कार्य शब्द का अर्थ है परिणाम, और कारण शब्द का अर्थ है परिणामी। तो कार्य कारण का अर्थ निकलेगा परिणाम परिणामी, विकार विकारी। और उन विकार तथा विकारियों का, जैसे विकार हैं सुख दुख इच्छा आदि, और ये सुख दुख इच्छा आदि विकार यानी परिणाम जिसके हैं वो है अंतकरण, वो है विकारी। भूत है विकार, विकार और विकारी हैं। स्थूल भूतों को विकार मानते हैं तो स्थूल भूत है विकार, कार्य और पंचतन मात्राएं हैं विकारी। शरीर है विकार, स्थूल भूत है विकारी कार्य कार्य है स्थूल शरीर, कारण है स्थूलभूत, स्थूलभूत कार्य है तो सूक्ष्मभूत कारण है, सूक्ष्मभूत कार्य है तो अहंकार कारण है, अहंकार कार्य है तो पंचतन मात्राएं कारण है, महत्त्व कारण है, पंचतन मात्राएं तो विकार है अहंकार का, और अहंकार का कारण है महत्त्व। तो इंद्रिया यदि विकार है तो पंचतन मात्राएं उनका जो है कारण हो जाएगा विकारी, विकार है इंद्रिया, विकारी है पंचतन मात्राएं, इस प्रकार ये कार्य कारण लेना, तो विकार विकारी और इन विकार विकारी मात्र का जो करता है उनके कर्तृत्व में यानी उत्पादन में हेतु है मूल प्रकृति अव्यक्त, इस अभिप्राय से लिखते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे यानी कार्य कारणयो हो कर्तृत्व यानी उत्पादने हेतु यानी कारणम ओ प्रकृति यानी अव्यक्तम, ये अर्थ एक जैसा ही होगा। अथवा इत्यादि से कार्य कारण, इसी पाठ में कार्य शब्द से केवल विकारात्मक जो 16 तत्व हैं उनको लेते हैं व्याख्यांतर में, और कारण शब्द से प्रकृति विकृति रूप जो 7 तत्व हैं उनको लिया जाएगा, और उन कार्य शब्दित विकारात्मक तत्वों का और कारण शब्दित प्रकृति विकृति रूप तत्वों का जो मूल कारण वो है मूल प्रकृति, इनके उत्पादन में कारण वो अव्यक्त है, ये अर्थ निकलेगा। ये अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है कि अथवा षोडश विकारा कार्यम, वे षोडश विकार हैं, एकादश इंद्रिया और 5 स्थूलभूत, यह तत्वों में विकार रूप मात्र तत्व है, ये किसी तत्वांतर का कारण नहीं है। यद्यपि पंचभूतों से स्थूल पंचभूतों से शरीर बनता, लेकिन स्थूल शरीर को तत्व नहीं माना गया, तत्व तो उसे कहा जाता है जो एक बार उत्पन्न होता है तो प्राकृत प्रलय तक बना रहता है, महाप्रलय तक। तो स्थूल शरीर तो प्राकृत प्रलय तक नहीं रहता ना, बीच में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और जो तत्व है इंद्रिया, ये विकार होने पर भी तत्व इसलिए है कि प्रारंभ में बने तो महाप्रलय तक वे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। किसी भी जीव की इंद्रियां यानी सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं है, वही रहता है, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए तत्व है। और ये स्थूलभूत भी तत्व हैं, महाप्रलय तक वे ही रहते हैं, इनमें इनका नाश नहीं होता बीच में, इसलिए तत्व हैं। तो ये 16 विकारात्मक तत्व हैं, उन्हें कार्य शब्द से लेना है, और कारण शब्द से वो प्रकृति विकृति रूप जो 7 तत्व हैं उनको लेना है। उसे कह रहे हैं कि कारणम, ये 7 प्रकृति विकृतयः कारणम, कार्य हो गए 16 विकार और 7 प्रकृति विकृति रूप तत्व कारण कहलाएंगे, और तानि एव कार्य कारणानि उच्यन्ते, इन्हीं 16 विकारात्मक तत्वों को कार्य शब्द से और 7 प्रकृति विकृति रूप तत्वों को कारण शब्द से कहा जाता है, कार्य कारण कर्तृत्व में। और फिर इन कार्य कारण शब्दित 23 तत्वों का जो कर्तृत्व यानी उत्पादकत्व, उत्पादन रूप व्यापार, उस उत्पादन रूप व्यापार का हेतु यानी आश्रय वो मूल प्रकृति है, अव्यक्त है। ये कह रहे हैं कि तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति शब्द से अव्यक्त को लेंगे तो अव्यक्त इनके उत्पादन में हेतु कहा जाता है, आरंभकत्वेन एव। का मतलब ये परिणाम महदादि रूप से परिणत होते होते स्थूल भूतों तक परिणत होता है, इसलिए अव्यक्त परिणामी उपादान कारण है। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं टीका भाष्यकर भगवान कि पुरुषश्च संसारस्य कारणं यथाशात तद उच्यते। तो पुरुष में संसार का कारणत्व जिस प्रकार से सिद्ध होगा उस प्रकार को यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है, वो प्रकार बताया जा रहा है। सारी संसार की वस्तुएं तो अव्यक्त ही बना है, तो फिर पुरुष संसार का कारण कैसे बनेगा? तो बस उन अव्यक्त के द्वारा धारित जो सुख दुखात्मक एक रूप है उसका भोक्ता बन जाता है, इसी के कारण वह संसार का हेतु बन जाता है, संसारी कहलाता है। ये कह रहे हैं तो श्लोकस्थ पुरुष शब्द के पर्याय बता रहे हैं। पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याय। तो पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता, यह सोपाधिक चैतन्य को बताने वाले शब्द हैं, इनका एक अर्थ है। सोपाधिक चैतन्य संसारी जीव, लेकिन इनका प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं है, अलग अलग है। तो पुरुष कहते हैं पूरी शयनात् पुरुष, शरीर के साथ तादात्म्य करके रह रहा है इसलिए पुरुष, पूरी शयनात् पुरुष। और प्राण को धारण करके रखा है इसलिए उसे कहा जा रहा है जीव, इंद्रिय अध्यक्ष बना है। और वह सुख दुख रूप क्षेत्र का वो ज्ञाता भी है इसलिए क्षेत्रज्ञ संसारी। और उसमें क्षेत्र का ज्ञातृत्व उपाधि को लेकर के है, निरुपाधिक नहीं, इस अभिप्राय से भोक्ता। तो भोक्तृत्व श्रुति कहती है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। तो शरीर इंद्रिय मन के साथ अविद्यक तादात्म्य अध्यास होने से आत्मा जो स्वतः अभोक्ता है उसमें भोक्तृत्व है, अविद्यक औपाधिक। तो इसलिए यहाँ भोक्ता है का मतलब कार्यकरण संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य अभिमान करने वाला भोक्ता है। इति पर्याय तो सुख दुखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे यानी उपलब्धित्वे हेतु उच्यते। तो जो भोग्य सुख दुखादि हैं उनमें उनका जो भोक्तृत्व यानी उपलब्धित्व है उस उपलब्धित्व का हेतु यानी आश्रय ये जीव है पुरुष है। अब इनमें कार्यकरण कर्तृत्व और सुख दुख भोक्तृत्व होने से ही परापर प्रकृति में भूत यौनित्व है यानी संसार कारणत्व है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि कथम पुनः अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयोः संसार कारणत्वं उच्यते। तो कहते हैं कार्यकरण का उत्पादकत्व अव्यक्त में है और सुख दुख का भोक्तृत्व पुरुष में है पराप्रकृति में है। इतने मात्र से परापर प्रकृति में भूत यौनित्व यानी संसार कारणत्व कैसे सिद्ध होता है, उनको संसार का कारण कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो बताया जा रहा है कि अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से संसार कारणत्व का निर्धारण इन्हीं परापर प्रकृतियों में होता है। इनमें ये कार्यकरण कर्तृत्व यदि अव्यक्त में न हो और सुख दुख भोक्तृत्व यदि पुरुष में न हो तो संसार ही नहीं है। पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बन करके और अव्यक्त इन कार्यकरणों का उत्पादक बन करके ही संसार का कारण बन जाता है। जब ये अव्यक्त से कार्यकरण बन जाते हैं और जीव कार्यकरणस्थ होकर के सुख दुख का भोक्ता बन जाता है तो संसार बन जाता है। इसलिए अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से संसार कारणत्व जीव तथा अव्यक्त में इसी रूप से है। जीव में भोक्तृत्व रूप से संसार कारणत्व है और कार्यकरण कर्तृत्व रूप से अव्यक्त में संसार कारणत्व है। ये रूप इनका न हो तो कोई संसार नहीं, अव्यक्त रह भी ले लेकिन वह कार्यकरण का कर्ता न बने, कार्यकरण का उत्पादक न हो तो संसार नहीं है। कार्यकरण का उत्पादक बनता है तो संसार होता है। जीव यदि भोक्ता न हो, सुसुप्ति अवस्था में समाधि अवस्था में भोक्तृत्व नहीं रहता उसमें, तो संसार भी नहीं है। वही तो सुसुप्ति अवस्था बता। तो सुसुप्ति और समाधि में इसमें भोक्तृत्व नहीं है तो संसार भी नहीं है। जागृत और स्वप्न में भोक्तृत्व है तो संसार भी है। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहे हैं कि पुरुष में संसारित्व यानी संसार कारणत्व भोक्तृत्व को लेकर के हैं और अव्यक्त में संसार कारणत्व कार्यकरण कर्तृत्व को लेकर के ही है। इसे अत्र उच्चते इत्यादि से बताया जा रहा है। कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृते हे परिणामा भावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तद उपलब्धित्वे कुतः संसारस्यात्। तो संसार यानी ये व्यतिरेक सहचार बताया। यदि मूल प्रकृति अव्यक्त कार्य करण तथा सुख दुख रूप जो साध्य साधन है, हेतु फल है, हेतु है कार्यकरण, फल है सुख दुख। तो कार्यकरण सुख दुख रूपेण, इसमें कार्यकरण रूप है साधनात्मक रूप, हेतुआत्मक रूप, और सुख दुख है फलात्मक रूप। इसलिए कहते हेतु फलात्मना, हेतु है कार्यकरण। इस रूप से प्रकृते हे परिणामाभावे, प्रकृति यदि इस रूप में परिणत न हो तो पुरुषस्य, एक ये हुआ व्यतिरिक्त, और पुरुष में भोक्तृत्व न होने पर कहते संसार है नहीं। तो पुरुषस्य चेतनस्य असति तद उपलब्धित्वे, इसमें तत् से लीजिए सुख दुख को, प्रकृति का जो फलात्मक परिणाम है सुख दुख रूप परिणाम, और उसका उपलब्धित्व रूप भोक्तृत्व पुरुषस्य असति यानी पुरुष का न होने पर कहते कुतः संसारस्यात्। तो संसार कहाँ से होगा, मतलब कुतः शब्द आक्षेपार्थ में होने से संसार का अभाव, ये अर्थ निकलेगा, संसार हो नहीं सकता का मतलब ये प्रकृति का परिणाम न हो, प्रकृति हेतु फलात्मना परिणत न हो, और पुरुष में फल फलात्मक जो प्रकृति का परिणाम है सुख दुख, उसका भोक्तृत्व न हो तो संसार नहीं है। ये व्यतिरेक सहचार हुआ। अन्वय सहचार बताया जा रहा है। यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूप संयोग स्यात् तदा संसार स्यात्। तो कार्य कारण रूप से अर्थात हेतु फल रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ पुरुष का जो ये प्रकृति का ये परिणामात्मक रूप है वो भोग्य है, सुख दुख भोग्य है ना, और ये प्रकृति का ही परिणाम है फलात्मक परिणाम। तो फलात्मक सुख दुख रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ जीव का आविद्यक जो भोक्तृत्व रूप संयोग है वो न हो तो ये भोक्तृत्व रूप संयोग हो जाता है तो संसार हो जाता है। तो अविद्या रूप संयोग स्यात् तदा संसार स्यात्। तो अन्वय सहचार हुआ। तो हेतु फलात्मना प्रकृति परिणत हो जाए और जीव का कार्यकरण संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य संसर्ग बने तो सुख दुखों का भोक्ता बन जाता है, भोक्ता बनने से संसार है। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित होता है कि मूल प्रकृति वो अपरा प्रकृति संसार का कारण कार्यकरण संघात तथा सुख दुखों का उत्पादक बन करके है, और जीव कार्यकरण संघातस्थ सुखों का भोक्ता बन करके संसार का हेतु है। ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध फल है उसे बताया जा रहा है। कार्यकारण भाव का निश्चय अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार का फल होता है, उसे बताया जा रहा है। कि अतो यत् प्रकृति पुरुषयोः कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्वं उक्तं तद् युक्तम्। युक्तम का अर्थ है युक्ति सिद्धम्। युक्ति है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, और अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति से सिद्ध है यानी निश्चित है। प्रकृति में कार्यकरण कर्तृत्व रूप से संसार कारणत्व, और सुख दुख भोक्तृत्व रूप से पुरुष में संसार कारणत्व अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति से भी सिद्ध है। वचन से तो सिद्ध ही है। एतदयोनिनि भूतानि से बताया गया संसार कारणत्व परापर प्रकृति में, वो शब्द से तो सिद्ध ही है, युक्ति से भी सिद्ध है, ये बताया। तो हाँ, ये दोनों हैं तो संसार है। मूल प्रकृति इन रूपों से परिणत हो जाए और पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बने तो संसार है। तो संसार का कारण पुरुष में, पुरुष है भोक्तृत्वेन रूपेण, और कार्यकरण कर्तृत्वेन रूपेण अपरा प्रकृति संसार का कारण है, ये कहा। तो कहा वो संसार क्या चीज है जिसका कारण अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति को बताया जा रहा है, वो संसार क्या है ये पूछ रहे हैं। कि कह पुनः अयम संसारो नाम, जिस संसार का कारण अव्यक्त कार्यकरण का उत्पादक बन करके हो रहा है और भोक्ता बन करके ये जीव कारण बन रहा है पुरुष, जिस संसार का, वह संसार कौन है, इनका कार्य। तो इस प्रकार ये संसार विषय को जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा जा रहा है कि सुख दुख संभोग संसार, सुख दुख का संभोग ही संसार है। संभोग का अर्थ है अनुभव, साक्षात्कार। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग कहा जाता है। तो सुख दुख का जो संभोग यानी अनुभव, यही संसार है। अरे सुख दुख का संभोग रूप संसार का हेतु कार्यकरण उत्पादकत्वेन रूपेन मूल प्रकृति है और भोक्तृत्वेन रूपेन पुरुष है। तो संसार तो हो गया सुख दुख संभोग, और संसारित्व क्या है, तो यही पुरुष में संसारित्व है संभोक्तृत्व, ये बताया जा रहा है। कि पुरुषस्य च सुख दुखानां संभोक्तृत्वं संसारित्वं, संसारो अस्यास्तीति संसारी, ये बनेगा ना। जैसे धनी कहते हैं धन जिसका है उसको धनी, ज्ञान जिसका है उसको ज्ञानी, ऐसे ये संसार जिसका है, संसार है सुख दुख भोग संभोग, और सुख दुख संभोग जिसको हो रहा है उसे संसारी कहा जाएगा। तो सुख दुख संभोग हो रहा है पुरुष को, जीव को, इसलिए जीव में ये सुख दुख संभोक्तृत्व ही संसारित्व है। तो पुरुषस्य च सुख दुखानां संभोक्तृत्वं यानि अनुभवितृत्व, यही संसारित्व है। इस प्रकार ये एतद् योनिनि भूतानि की व्याख्या को इस श्लोक में थोड़ा बताया, और भी इसी का वर्णन चल रहा है। अब पुरुष का सुख दुख भोक्तृत्व ही संसारित्व बताया ना, ये सुख दुख संभोक्तृत्व रूप संसारित्व पुरुष में किस निमित्त तक है संसारित्व, ये पूछा जा रहा है, उसका निमित्त बताया जा रहा है अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अध्यास को। हाँ, आत्मानात्मा अध्यास निमित्तक सुख दुख संभोक्तृत्व रूप संसारित्व पुरुष में है, इसे बताने के लिए 21वां श्लोक है। इसलिए 21वें श्लोक के अवतरण में यही एक प्रश्न किया जा रहा है पुरुष के संभोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त विषयक प्रश्न है। यत् पुरुषस्य सुख दुखानां भोक्तृत्वं संसारित्वं इति उक्तम् तत् किं निमित्तम् इति उच्यते। तो जो आपने पुरुष में संसारित्व बताया सुख दुख भोक्तृत्व रूप, वह सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व पुरुष में किस कारण है? संसारित पुरुष के स्वतः असंसारी पुरुष के संसारित्व में निमित्त क्या है? स्वतः तो निर्विकार है, तो निर्विकार पुरुष में संसरण यानि संसार अनुपपन्न है। तो निर्विकार पुरुष के संसारित्व में क्या निमित्त है, कारण है? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते भगवान उच्चते यानि भगवता उच्चते। 21वें श्लोक के द्वारा भगवान इस स्वतः निर्विकार पुरुष के संभोक्तृत्व सुख दुख संभोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त बता रहे हैं आविद्यक तादात्म्याध्यास अनात्मा कार्यक्रम संघात में जो हो अहम अध्यास है, इसी से भोक्तृत्व है, यही संसार है। वो छूट जाए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि कहो या पंचकोश कहो, उनके साथ तादात्म्य अध्यास छूट जाए तो फिर पुरुष भोक्ता नहीं है। स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, श्रुति कह रही है। वह बुद्धि रूप उपाधि के समान सा होकर के इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, यही संसार है। पूर्व शरीर को छोड़ना, उत्तर शरीर को धारण करना, यही तो जन्म मरण है। और ये जन्म मरण रूप संसार उसका हो रहा है, इसमें कारण ये अविद्यक संबंध है। भोक्तृत्व दो प्रकार का संसार, एक भोक्तृत्व संसार बताया और एक जन्म मरण रूप संसार बताया जाएगा। तो भोक्तृत्व रूप संसार में तथा जन्म मरण रूप संसार में हेतु ये आविद्यक तादात्म्याध्यास तो ही है, जन्म मरण रूप संसार में और भी एक हेतु बताया जाएगा आसक्ति को, विषय आसक्ति को। हाँ, कर्तृत्व कौन सा? हाँ, भोक्तृत्व उपलक्षण है कर्तृत्व का, भोक्ता होगा तो कर्ता बनेगा ही, भोग चाहेगा तो भोग के भोग्य पदार्थों के प्रापक जो कर्म है उन्हें करेगा। स्वर्ग का भोग चाहेगा तो स्वर्ग का निमित्त भूत जो यज्ञ है स्वर्ग प्रापक वो करेगा ही। तो हाँ, तो पुरुष प्रकृति स्थो ही इत्यादि से यही बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।